بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي دون او كدرس نايا بو كتاب الصيام كدووني كيووندري في كركغان اتا دون اندرند دفتر فقه الميسر wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifuna rahimahumullah al-mas'alatu thaniyatu مكروهات الصيام يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره وهي أولا المبالغة في المضمدة والاستنشاق وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح النسائي إماك المسألة الثانية مسألة إمؤن إنغال دو دمبغل غل تواتك دمبغل تتبنغل مكروهات الصيام koluwani dido piji di tawata ko anyaadi din ka korka wana jantorde non ko piji di tawata di harminaka e do neddo on wadi sitawi o wadi di kanko neddo on o hebata bakkatu ko woni tumbaraji makko din e korka makko kan duitoto sitawi no hauri kanko neddo on o accidi tay ko sabu Allah azza wa jalla o accirini kanko neddo on o windante mo yereji baraji din ka korka makko beedo بما كي يكره نو أنيا في حق الصائم إحق أولو نئنو متوتا كهورو دو بعض الأمور يوغا إبيجي التي دي توتا قد تؤدي وبيجي دي توتا كؤدي دي إلى جرح صومه إبرمينغو الكوركا مكوكا ونقص أجريه كنما إلويتو غل جد مكو دي ونبراج مكو دي كوركا وحيا لنن أولا أرنن المبالغة كو يكتغن في المضمضة كويبا والاستنشاق كنم ما إكا سركنا معنى من نئتن كويبا مكو فتكا كسلغا مكو ما هرنا كسلغا مكو سركنا مكو كنكو نئتن كنادو قل ديان دن ككين يكتغن لنن كو هون نتوات كو أنيان سينما يوتا غونغول معنا منكو تيدين غونغول بما كي وذلك دون خشيه كو هولغول اي يذهب الماء ندنديان دايات الى جوفه كريد مكو لقوله صلى الله عليه وسلم سب ما كن لادون عليه الصلاه والسلام بما كي وبالغ يوتو في الاستنشاق كسركي نغول معنا مودون كنبغول ديان دانكا كينما دا سيدا سالليغاني harai nabundi yandan yottoda e mudun illa an takuna sa'iman siwanane latotoda hara ko ahorudo siko ahorudo wata tidino ka sorkinagol wata tidino kadi ka wibagol fi wata ndiyan dan fejwi bemaki thaniyan dimundun alqiblatu kolunna gongol mana mudun lunna gol gorko on sonnajo on wala lunna gol sonnajo on gorko on بما كي لمن تحرك شهوته وننده اون نيدو متاوتا لوننا غونغول ميميناي شهو ماكو وانا جانتوردن نونناني سي تاوي هاوري سي اولونيكي ميمين تا شهو ماكو اون نابامو كانكو نيدان كي اون ها هيوتينو يامو اي بالديندين هاراينو داغانيمو كا اولونو سوناجو ماكو هيمو هوري سابوني لانو عليه الصلاه والسلام بواديلو بما كي وكان ممن لا يأمن على نفسه توكن كن نكن كو لاتيدو ابي يمبه بتاوتا kanko neddo on himo holi hore makko e fiyake podugol mushahu on naba mo ha o fejjitoya fa yukrahu lis-sa'imi ay yuqabbila zawjatah be maki no anyana odo neddo mo tawata ko horudo on nde o lunnoto sonnajo makko on aw amatahu madun kordo makko on li annaha sabu tawde dun don qad gomditu addi no totta ila itharati ash-shahwati fade e memmingol shahwu on allati on motawata tajurru himo poda ila fasadi sawmi fade e bonnugol korkanga korka kam bil imna'i sabu maniyagol awil jima'i madun sabu rendugol idan haray koko wiyete lunnagol ko hombo woni ko dum do anyana ko on neddo mo tawata lunnagol gol memmina shahu makko tawa ko on neddo mo tawata o holaaki hore makko e gon sengono o do ko neddo mo tawata lunnagol gol no anyanaamu amma non si tawi hawri hi memmin ta shahu makko himo holi hore makko haray kanko e hakke makko no dagi sabu nelaado on alayhi salatu wassalam tabiti e mabbe qawlan wa fi'lan bemaki fa in amina ala nafsihi sitawi kanko neddo o holi ke hore makko min fasadi sawmihi bonugol korka makko kan fala ba'sa haray kanko neddanke on ella ala yo o lunno dir e sonnajo makko sitay mo holi hore makko wande dun non podata mo ha be fejja e lunno dirangal be yahe ko bonnata korka makko kan gila yaltugol mani yo on kanyum ma erindigu li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yuqabbilu wa huwa sa'im be magi sabu tawde nelano alayhi salatu wassalam be latino be lunnoto no sonna be mabbe ben harahi be hore qalat aisha radhiyallahu anha wa kana amlakakum li irbihi kambe nelano alayhi salatu wassalam be lati kenon hibe buri goto kala e modon wawude jogitagol haju mabbe on ay hajatahu hajatuhu haju mabbe on kambe nelano alayhi salatu wassalam dum woni tuuyongon kambe be wawi jogitade dum don buri en den daningal mede وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها بما كيكون نونكا دينو وادي يدو مكو كانكو نتنكي اون كالا كو تاواتا كو ناتو دون افياك مواندان داهور مالا كو ممينا يدون ديمبا يلتنا اوضو شهو مكو هونكي ديرا كانيو شهو مكو كإدامة النظر إلى الزوجتي وانا دوما قول مكو اندارو قول بنغو مكو jodagol makko do o daro tawala golle haye hunde si o ya fewti o dar si o hucci o dar si o jodi ke o dar si o jali o dar tawi dido piji boko memminaydi shahu makko on haray wata o dumin dun do e nyalor masuma e sakko dun naba mo yeso haray no anya awil amati madon dumagol e darugol kordo modon on tentini non di tere de tawata den ko tere memminaide shahu makko on kanko ne danke on innaka on daratade kono duma gol e daru golde haadu memmina shahu makko on hewtina mo e koko jantada hareno anya awi tafakkuri fi sha'nil jima'i madum miji tagol e fi fiyake rendigu ngum tay mo jodi kanko tungi mo miji to mo jodi kanko tungi mo miji to fi mudun ha shahu makko memmino dun do kadi ko amrun makruhu bima kili annahu qad yuaddi ila al-imna'i aw al-jima' sabu non dun non ko addai dum mo kanko ne danke onu heewi ko nabata mo kanko ne don e maniyagol kanyum ma e rendigo bima ki salisan tamun bal'u an-nukhama ko dum woni modugol makko kanko ne danke on hartere makko ne mana mudun o harto haagasa o bennita hartere makko den o harto hagasa o bennita be maki dun don no anya doni karamo ko be go yarbe onde bonnay o be go karamo ko be maki bonnay o be go fecci be wi wonde si tawi jawi ha hewti ka hunduko makko mana mudum fecci lo ko jere makko den do si o benni bonnay amma non si tawi hawri fecjali lo ko jere makko den ko leymaire woni si o benni bonnata o be go yari wonde ko makruhu wana bedo be janturi doni be makili anna dhalika sabu tawde dun do yasilu ko yottoto dun ilal jawfi yottoto faade e redu makko dun wayata qawwa bihi o tidi no raidun kati wanno sewto yito way wa nyamete ma jaram فماكي إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل لولا كديكو ستاوي هوري النبي ريكادي اسنغو بانغ موتاواتا اونكو بانغ يتغول توندي امودون اللرر كوتاواتاكو غسايدون نون حبوتوون نون مردنغال دوغل وانو نتون هارتيرين دي او هارتوتون دين أصلا ko hartere de neddo hartoto ko hunde tunude hunde ne tawata ko tunude wadi wadi sheikh usaymin kambe be maaki wonde modugol hartere den hay si tayna e suuma e neddo o woni be maaki si tay fere no wodi yo yaltinde o tewke pas o modinde be maaki no harmi ko wadi non ko hunde tunude den andino allah azza wa jalla tagiri neddo on non yani kanko neddo on korondol makko gol ay gila ka kine makko do yeyi ha hewti e korondol makko gol tippi lay ha hewtoyi ka jope makko ka o fofirta don sendari kanko ne don gila ka kine makko do Allah azza wa jalla no wadi leboy don koy leboy don no tippi kadi e gol korondol makko don ha hewtoyi sengoleega yonnonge ner don kanko Allah azza wa jalla himo wadi ton kadi selul jigodi tawata din don ko yalti naydi ko wiyete durma kon din don golle majji fu ko yalti gol dun on durma don no waywa kol din selulji don sidi yaltini dun don din durmaaji don fawoto dum dun ko fi onnu neddo nge der ko o fofata kon de wonde o poda e hendu harandu wondi e tuude jon non tuude ko arata kon e hendu dun si ari ko e hore kanyun on kol don din durmaaji don ko e hore dun don kaloto fi wata fejjoyi ko non si fejjoyi hewtoyi ka jope neddo on mo yanam idan si ari kalike don koy leboy don e hore mudum koy don ko leboy memminoto koy dunyay kanyus tuma kalande yeyi ha din durmaaji don di tuuni kanyul leboy koy dunyita e durmaaji din di jaw si dunyiti durmaaji din di jawi ha di hewti e nokku kanko neddo e hore makko mubasharatan hay goddo wawlantama o hartoto kisan ara e makko kisan hartago ko wadi de wande a hartoto tuttatun antigi hayno da tuude ko ne mudum wana gollebe wana kale de woni ma gollebe ka poussière jiwoni ma ko nandi sifadin non piji ko buri hewde ko ben non si hartike be tutti konko be woni gollirde don ko couleur dun don woni ko be yata don idan ara dun don ko hunde tunude ko tundi neddo woni yaltinde e makko jon non si o benniti dun don ara ko tundi woni nadude kadi e der redu makko ko dati sheikhom be maaki dun don no harbe sabu non lorre famike aywa be maaki rabi'an yamunnu zawqu at-ta'ami li ghayri al-haja ko medugol nyamete on hara on tigi o bennali mo kono hara na haaju asese tay ko haaju noddi wana sonnaajo mo tata ko defo joni wadugol nyamete on ka dengal makko fi andugol si landan da yoni ma wala si tawi hawri da yonali ndon wala ella si tawi hawri o wadi ka dengal haa o gayni tun o tutti hara o bennali won amma non wadugol dun non har haaju fus nodda e mudun ko batun da faala wadde wadirda sita ya benni korkama kam boni si ya bennali harayno anya be maki fa in kana muhtajan ila zalika sitawi olatike ko hato jindo e dun ka ayyakuna tabakhan misal nde olatoto kanko ne don ko defo wa yahtaju li zawqi milhihi wa ma ashbaha tawa kanko ne don himo hato jini e medugol anda landan dan ittirino dan fotata non e nyamete on e konandi e sifadin don fala bas aray don elala wanno mo hato jini sharti tun ko wataw bennu be maki ma al hadari wondude non kadi e rentagol min wusuli shay'in e yottagol goddum min zalika e on nyamete don ila halqihi ka dande makko sakko fejjoya ko ka hore dengal do woni ko wallinta si tay o andi no weli ma welali ma hadi ma hadal haray ko yo wakkilo kisan kanko ne danke on o tutta dun non hara o bennali الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام وفيه مسائل بما كي دمبغال نيا بانغال اي دمبود كانيو اودو كتاب الصيام في القضاء كو في يوبغونغول بمعنى بانغينغول في يوبغول كوركا كوناندي اون نيدو مو تاواتا كو مو واديدو يوبغول وني نياولي دون والصيام المستحب بانغينغون كادي كوركاجي دي تاواتا كو كوركاجي ييدادي دين وما يكره اكونكو انيا ويحرم اكونكو حرمي من الصيام اكوركا عندي نو دي كوركا كتاواتا نو وادي كا به بانغينا نين وانا صيام رمضان صيام الكفارات كاني ماي صيام annazir ka ido no waddi kadhalika be banginani en wodi siyamu mutawata ko siyamun mustahab korka katawata ko korka yidaka be addono yayi en dun inshallah ngal do dambuga ko wana non kadi no wodi korkaaji di tawata din do yukrah hidi anya no wodi korkaaji kadi di tawata hidi harmi tawan neddo on siya hori din do nga heba e bakkatu بماكي وفيه مسائل نيدام بغانغ المسألات المسألة الأولى مسألة أرانون قضاء الصيام كفي يبغ الكركك إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان بما كي وند اذا افطر المسلم يوما ستوي جلدو اون اوتاجي نيالل من رمضان الاور سومينو بغير عذر كو حالدا اي غانتو دي دي غانتوجي دي جانتينو دنتو تاوا غانتو فسالا وجب عليه غو وادتو اي دو ماكو اي يتوب الى الله دي او توبه تورتو كالله عز وجل ويستغفره وانسنو كماكو لان ذلك sabu tawde dun don jurmun azimun ko bone mo tawata ko mawdo wa munkarun kabirun e hunende tawata ko anyininde mawnunde wa yajibu alayhi no waddi e do makko ma'a tawbati wal istighfari wonnude e tubu gongol insino al qada'u yabu gongol bi qadri embere ma aftara kon ko o taji ba'da ramadana sitawi suma ye on fe'i o yobadun non yero embere ko o taji ko ngender sumaye on no waddi mo yoboy gol dun non ba'da ramadan wa wujubul qada'i be maki wadda gol yobugol gol huna do ala al fawri ko e hore bi ma'na yaccagol e tinnagol ala sahihi e hore ko sellikum min aqwali ahli al ilmi e makuji karmo ko be ko non wodi karmo ko be go makube wonne al mubadaratu ila al qada'i bema ki dun non wana wajib tinnagol fi yobugol nako waddi kambe maki wande ne danke on yobugol makko gol ko si tawi hawri kanko ne don simo fala o yobay law simo fala onenne ko waddi mo tun ko ta suma ye natu o yobale no jiya e ko ben dallinori ko yumma men aisha radhiyallahu anha bema ki ko wande be nyawloto no suma ye e zaman ne lado alayhi salatu wassalam yeru ko be nyawli kon e munu kambe yumma mene aisha radhiyallahu anha be maka ko be yoboyta dun ko e sabbordu sumay e sabbordu sumay be maki dun non ko hondu woni sabu mudun ko sabu latagol mabbe e hilnagol en elado alayhi salatu wassalam karamo ko be tata ko yaru be ben wonde no waddi mo kanko ne danke on tinnagol be maki on hadith do wana dalilul lahum bal ko dalilun alayhi kama ki hadith on na dalil mabbe sabu yuma mene aisha radhiyallahu anha be labini posko hondun hadibe yaccingol Sheikh al-Albani be maki wana riwaya ardo on ka sahihu muslim yumma mene aisha be maki ko sabu tawde be wawatano yobude hara koy hore lawol yaccagol tinningol yobugongol sabu honno sabu sogolugol mabbe e fiyakuji nelano alayhi salatu wassalam kambe Sheikh al-Albani be maki idan sitawi yumma mene aisha be alano gondon nganto ko honno be wadaino be tinnotono kongol mabbe gol tigino holli paske be addibe maki ko sabu tawde mi wawata wadude dun don e on waqtu mo tawata ko waqtu yaawdo don sabu hilnagol an en elado alayhi salatu wassalam idan ne don sino mari nganto ala ella amma si wala nganto harayno waddi mo tinna gongole yobugol fi onno o anda ko sa hommo mayat Sheikh Albani be maki nennu gongol no lundi ka Allahu wido wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat للمتقين الله هو وسارع تن بل شيخ عثيمين بماك عليه رحمه الله بين بنن بنن براجي مولانا دين لاو براجي اون خورو غول بالدي جيغود تاواتا دين كو جيغوجا دين كا جولدان بماك سبن لانو عليه الصلاه والسلام كو بماك كو من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كانك صيام الدهر be maki kala horudo sumaye on o jokkintini don balde jeego e juldandu o latoto korka makko kala latoto wa korka katawata ko korka hitane Sheikh Usaymin da be maki ndare moja nelado alayhi salatu wassalam sharti arano mo be addi on taw ko siyamu ramadan kamil ko horu gol suma yon fowta man sama ramadana summa no yon on sita ya hori suma e balde no gay da nyawli sappo adari ke do ngewi gol hidana tude taw e addu gol jeego juldando ayo bali den don cheikh usaymin be make sa hori jeego je den don ay bata baraji jantaadi ni ko non atimbinal suma yon taw dana ray ne don ko yotinno ostimina suma yon en yobu gongol e der juldano non hara jeego je den kadi lawakim bima kili annahu sabu tawde kanko neddo ghayru murakhkhas lahu fil fitr wana onewina nano kanko neddo on ko wiyete kon taju gongol madama ko o wiado yo o yobu onewina naka kanko neddo nanke on taju gongol e der dille bilutudi don ko o wiya ko yo kontu olima o yoba wal aslu ay yuaddihu fi waqtihi kanko neddo nanke on asli on wonandemo koyo o tottu korka kan e waktu makka on do woni hon to kaner suma e ka si tay kan ko neddo go gantini kedon kan ganto gon iwi wo ko honno go watta koyo addu kisa famane be maki amma idha aftara bi uzrin amma non si tawi kan ko neddo ke on o tajiri ganto ka haidin aw nifasin aw maradin aw safarin aw ghayri dhalik min al a'dhari al mubiha ma dun kan ko neddo ke on o ari tajirde sabu ganto sifa filaye ma dun sifa besungo ma sifa naunaare ma sifa setagol ma ko wona non non e dingantoji di tata ko daginaay e dan do gollo kongol mabbe no famina en wonde ko be adi jantaade kon douga ko on neddo mo tawata ko tajudo hara ko o tewido hara nanganto o mari ha o taji anda sifa mi hara ko tewido pas o taji kondo woni kongol aranongol li annahu ghayru murakhkhas lahu fil fitr sabu tawde kanko ne danke o wana o newinanaado tajugol si o taji wal aslu ay yuaddihu fi waqtihi sabu non asli on edo makko ko yo addu korka kan ka lewru mayru sumay yon non be maki amma idha aftara si tayo tajri bi uzrin ganto ka haidin sifa besungo aw nifasin ka haydin sifa fi lay aw nifasin ma besungo aw maradin ma dun nawnare aw safarin ma dun setu aw ghayri dhalika ma ko wanadun do min al a'dhari al mubiha imorde din gantoji daginaydi lil fitri tajugongol fa innahu kanko ne no yajibu alayhi no waddi do makko al qada'u ko wiyete kon yobugol yobande de tawata ko yobande e ko o nyawli ko do be maki ghayra annahu ko wana tun kanko la yajibu ghayra annahu ko wana tu yobu gongol la yajibu wadda ke do makko ala al fawri e do yaccagol ono ko jantiden kon nanen kongongol ko kongol gol tawata ko kongol hubitungol dididinno bi maana ko buri sellude kongo didinko woni kongol gol sheikh al albani e sheikh usaymin be jantino foti neddo on tey pas o taji kor ka makko kam mako nganto woni ko tajinimo be maaki harayno waddi mo kanko neddo on tinnagol yobbu gongol be di donno wari ala ko wiyata oda no waddi mo tinnagol gol wiya oda wadda ki mo tinnagol gol be fuu mabbe hibe e hore khatar khatar on ko honnun ko be anda ko honde tuma be mayata hibe nyawli famige be maaki balsi ko woni ala tarahi ila ramadan akhar kanko ne non kimo waawi yobude e hore nenni tagol ha do yo sumayo go hewtoydem lakin siko woni to yundabu lahu no yidanamo wa yustahabbu ta'jilu bil qada'i no yidanamo kanko ne danke on yaccagol makko gol e yobugol gol beda kambe be maaki wonde no waddi mo yidanaka mo balno waddi mo be maaki li anna fihi sabunul ko woni e mudun kon isra'an fi ibra'i dhimmati yaccagol tinno e ittugol ahadi dindi tawata ko waddi ndi e dow makko ndin woni korka kan on don no waddi mo ko tuma o totti dun do wonin ahadi don iwa e hore makko be maki wali annahu esabu tawde dun don ahwatu lil abd ko kanyun tigi woni ko burata kadi bi maana hawrin dinde neddo on e ko o dabira ko burata mo softinde ko non tanke hida andi nyamande allah azza wa jalla no e hore ma haray a jogitaaki dejere naren tun neddo mo tawata ko mo julali waqtu hara waqtu on nati fodde o julali hara mo e wawembido si tay ko wowdo julde mardo iman ko wana non si mo nyawli suma e kadi fodde o yobali dun don hara no way wasi ko dongal woni ko orondi be maki faqad yatara lahu ma yamna'uhu min as-sawmi be maki ko wadi non gombino wawi mo webitanade kanko neddo on suppito ay e makko ma yamna'uhu konko tawata ko haday dum mo min as-sawmi e horo gongol yani si tawi kanko neddo on suuma e fejji o dari ke don e nennugol kadi yobugol konko o nyawli don no waawi kadi piiji godi tawata ko haday dimo korka kan di arta e hore makko kadi sifa naunare sifa wayasi en e konandi e sifa nin non piiji kamara den wana naunare wana hwihi e konandi mo be maki fayna akharahu si tawino hawri kanko neddo on nenni yobugol makko gol hatta ramadana athani ha e suuma e mo tawata ko dimmo on wa kana lahu tawino latani mu'dhurun ganto fi ta'khirihi kanennugol makko ka an istamarra 'udhruhu wana tawde kanko neddo on ganto go tawata ko waduno gon ha o taji ka suuma e go duumike hore makko misal neddo mo tata ko nawnuno do ka suuma e taw hay joni himo wonni e den don nawnare den dikkal ma sonnaajo mo tawata ko sawunodo ka suuma e yeyi ha suuma e gasi kanko neddan sonnaajo o jibinoyi ma wo suuma e o lebbi duududi ba wo suuma e suuma e go hewto yamo kadi tahe mo muinin hara kulol gol do hulno gol ka suuma e da ko gol kulol kadi o wonduno e mudun don e fi horugol yobugol gol ha suuma e go naati o do no mari ganto ka be maki odo ko neddo mo tawata haray fa alayhi alqada'u no waddi mo yobbe gongol ba'da ramadana athani ba wasuma yidimo tumande ganto gon iwoye hore makko haray waddi kemo yobbe gongol ko tun kanko hebata bakkatu ko nenne ko sabu no hon non ko ganto o jogiti go tata ko jabini go shar'an be maki amma in akharahu ila ramadana athani bighayri uzr amma sitawi kanko neddo on nenni yobugol makko gol ha e odo suuma e dimmo ko halda e ganto few tawa ko halda e ganto woni ko nennini mo welsindare tum fa alayhi don harayno waddi mo ma'al qada'i wondude e yobugol gol it'amu miskin nyammingol miskino an kulli yawmin kala nyalan yani si tawi kanko neddan ke on odari ke suuma e fejji himo nyawli o ala ganto fu sada ngomo yobugol o welsindike don ha suuma e dimmo on naati do harayno waddi mo kanko neddo on piiji tati be janti didi be terti piu ngoto hunde aranere ko waddi mo konko at-tawbatu wal istighfar ko tubu gongol insino ko non wadi bakkatu marugol makko on non suuma e ha suuma e gonati o lundike ka o lundake o lundike mo wadi bakkatu kon du waddi mo awalan ko yo tubu rutto hunde dimmere ko tawata no waddi mo konko yobugol kadi dun non o yoboye huna tammere be maki ko waddi mo kon ko it'amu miskin an kulli yawmi ko nyammingol miskino kala nyallal si o hori ngal do nyallal o yobingal o eta kadi yeru feccere sa'ure den o ka miskino kaffara ko onenni ko lakin ono it'amu al miskin ko amrun mukhtalafun fihi bayna al fuqaha ko hunde lurande hakkune karmo ko be wana jumhurul ulama kam be hebe yari wonde no waddi mo nyammingol gol wannan ko dettadun Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma amma wana hanafiyan kobben kambe be yari wonde waddaaki mo nyammingol be maki ko wadi non nasu ara'imun wana aya qur'ana wana hadithan lanu alayhi salatu wassalam be maki ko kongol sahabaajo be maki ko kongol sahabaajo kambe be yari wonde mada mana aya qur'an wana hadithan lanu be wi fawgol goddo kafara ko be yalta ka qur'ana ma yalta ka sunna lanu alayhi salatu wassalam lakin si tawi hawri en taski ke moja sifadin piji di ibn abbas be maki don ko piji di tawata sahabaajo wawlirta dun hara ko fere makko nento waddingol goddo goddo wiyano waddi e dow makko sahabaajo hottota ko tu wawliradun taske kambe hebe andi waddingol goddo na hunde sama kalare wiwgol ko wajibi e horema si a wadi tay a wadi lillahi a hebay baraji si a acci a hebay bakkatu ha non na hottagol wawlirte ka ila naray gondon sengo ono lurra ala kulli halin wana wi'irden non ka arande lawol khurujan min al khilaf yontigi ittu ana mudu yotubo oruto o yoba nyallal ngal nyallal kala o nyammina sa'an neddo mo tata ko miskino be maki wala yushtaratu fil qada'i at-tatabu shartina kanon e yobu gongol jokkindirgol innugol joni baandi no nyawli balde sappo aw force ko beede jokkondira o e si da fala sa hore nyallal a fototo balde didi si da fala hore nyallal fototo da kadi e balde tati si da fala a jokkindira e fu shartinaka ko betun jokkindira be maki balsi ko woni yasihhu no sella mutatabi'an wa mutafarriqa sellana neddo o yobugol hara o jokkindirde no sellana mo kanko neddo on kadi yobugol hara o sendindirde la qawlihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sabu kongol makko kanko Allahu azza wa jalla wi kalamo tawata ko nawnu do ma wondo e setewu aray kanko ko yoli moy nyaldigo Allah azza wa jalla shartinali don wonde yo kanko neddo on yo o jokkindirdi bal ko o wi ko yoli moy nyaldi ay yeru ko newano yimo e munun kanko neddanke on hara nabe o jokkindira be maki falam yashtarit subhanahu kanko Allahu seni don o shartinali fi hadhihi al ayami at tatabu eden ender den nyalde de o janti fi munun don jokkindir gongolo shartinali no walau kana shartan sitawi dun ko sharti ko wiyete kon jokkindir gongol ko betawa nyaldi di nyawlida di nga jokkindira di wano jokkindirta non korka sumae sidul latino dun ko sharti no la bayyanahu subhanahu wa ta'ala Allahu tawdo ngo banginena dun imma fi kitabihi wa imma fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki al mas'alatu thaniyatu mas'alati mo'on e gal do dambugal ko as-siyamul mustahab ko bangingol kaado korka ka tawata ko korka yida ka kamaana mun noneji korka itawata ko yida di din ka sharia ne do si wadi di himo mari baraji molana di sitay ko sabu Allahu warri so acci non wala bakkar be maki min hikmati Allahi azza wa jalla wa rahmatihi bi ibadi an ja'ala lahum min at-tatawwu'i ma yumathilu al-fara'idha wa dhalika ziyadatan fil ajri was thawabi lil 'amilina wa jabran lin naqsi wal khalali alladhi qad yatra'u 'ala al faridati faqad sabaqa ma'ana anna al fara'ida tukmalu min an nawafil yawm al qiyamah wal ayyam allati yustahabbu siyamuha hiya bima ki min hikmati Allah 'azza wa jall نجي أي حكمة الله تبارك وتعالى نين المكو كنكو الله ورحمته بعباده إي يرمين المكو كنكو الله نو يرمي رأي ننجيها بمكو من أن جعل لهم دعوة ننجيها بمكو من التطوع إمرني إنافي لوجد ما يماثل الفرائض كنكو توتا ننندتا إفارد داجد إنك هبو قل مؤيريجي كنو ننندتا إفارد داجد إنك توتا سعاتشي دون أهبا يبكات no nandita e faridaji din honto si tawi a wadi tay ko sabu Allahu waru dabaraji din hebuto amma non si tawi hawri a acci kanyun e faridaji din nanda ko di faridaji din si tawi hawri a acci a hebay bakkat be maki wadhalika dun non ziyadatan fil ajri ko beidugol kambar jari was sawabi e kan juddi lil amili wonande lil amilina wonande beedo gollube wa jabran kanyum ma heddugol li naqsi duitande den wal khalali kanyum ma yolde alladhi nende tawata qad no hewi ka tawata yatra'u hinde suppito ala al faridati edo farida idan nafi loji din no mari maana no mari naforeji didi nafore arane renden si tawi an neddo nga timmini faridaji din nafi loji din aray woni beydi tano ma baraji din hebo فمن تطوع خيرا فهو خير له اما سي تاوي حوري ان ندانكيون فاريد داجي ما دال نو ماري جول جول ديرتون ما دون نو ماري دوي تاريجي ديرتون دي تاوتا ان تيغي ان دالي في ماجي نافي لوجي كو نافتا كون سي ارو يوم القيامه الله عز وجل سي نداري تاوي جول دي نو فاريد داجي ما دين او دتاي دي نافي لوجي دون او اوديرا دين جول دي دون او جابا نون اونتوما فاريد داجي دي enna simami naforeji didi si faridaji din timmi nafiloji din beyday baraji amma si tawi hawri faridaji din no mari ton ngappitande no mari ton jolde si ari yawmal qiyam Allah azza wa jalla yurmirta masida mari nafiloji o detta din don o udda jolde den e ngappitoji din o jabana ma faridaji din fo e modun ko nafore wonande ne don be maki faqad gumdi sabaqa ma'ana yawti wondude e meden yani e dambude de tawata ko dambudi arana den ko atti kitab as-siyam an al-fara'ida wonde ma faridaji din tukmalu minan nawafil yawm al-qiyamati itimmini royte immorde e nafiloji din nyalande dargal be maki wal ayyamu allati yustahabbu siyamuha hiya nyaldi non di tawata ko yidaadi din horugol dun kodi nyaldi di tawata ko hikkaydi do awalan siyamu sittati ayamin min shawwal li hadith abi ayyub al ansari radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami ad-dahr rawahu muslim e maki aranun non ko horu gol balde jeego e der juldanun non non mari mo yere molnan sabu honnu odo hadise mo tawata ko mu abu ayyub al-ansari bi ittidunge nelano alayhi salatu wassalam be maki benani nelano alayhi salatu wassalam hibe maka man sama ramadana kala horu do suma ye summa ye sodun atba'ahu o jokkintinindu sittan jeego min shawwal immorde e juldanun kana ka siyami ad-dahr la toto korka makko kan wa korka hitane masalan si hori balde chapande tati e der sumay o watti balde jeego e juldan woni chapande tati e jeego no anda ka asli alhasanatu bi ashri amsalha ko buri fandu de ko mogolli gollal mojjal gotal Allah azza wa jalla si jabingal o sowana e modul labi ji sappo yo non si tawi en dari balde chapande tati e jeego labi sappo ko jeel temedde tati chapande jeego ka hitande nde wonde ko dum ardata nende nde ardata temedde tati e chapande jeego e juy famige idan ne do wata jabudun no lawoma nyallal gotal fi sabilillah si horingal harakulal nafilu horuda nyallal gotal arana farida allah waddin tinte e yite ngen ko yarete duubi chapande jeddi e riwaya go duubi temedere nyallal gotal jonno si tawi a hori dun no neddo si tawi suma e feji wakilo horado tawnti gi daro enugol kango ko wajibi on woni ko mapinimo wana nafiloji be makifani yandi munnu siyamu yawmi arafa li ghairi alhajji li hadith abi qatadah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam siyamu yawmi arafa ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu be makidi munnun ko horugol nyallal arafangal haranon na neddo mo tawata ko yawdo hajju amma mo tawata ko yawdo hajju hormini onnon kanko ko neddo mo tawata o hora tangal do nyallal sabu hadise odo sahabajo abu qatada tabe makine lado alayhi salatu wassalam maki horugol nyande arafa ahtasibu ala allah mido tanjini imorde ka allah azza wa jal an yukaffira as-sanata allati qablah nedu wonata sabu ha hefa bakkatuji tosoki di neddo on wadi din e den hitande ko attingal nyallal arafa don was-sanata allati ba'dahu e den hitande ne tata ko arende non mana musa hori nyande arafa allah azza wa jalla o yafanto ma bakkatuji tosoki hitande yawtunde den e bakkatuji tosoki hitande arende don den ndo ko mojjere mawnde rawahu muslim bima ki ammal hajju fala yusannu lahu siyamu yawmi arafa amma non ono neddo mo tawata ko hajjo won kanko dey sunnina naka mo o yida naka horu gondudo ngal do nyallal ngal tawata ko nyallal arafa li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama aftara fi dhalika al-yawm wan nasu yanzuruna ilay sabu tawde ne lanon alayhi salatu wassalamu nenyan nen kambe fewndo be wonno ko be hajjaybe be tajuno e ngal do nyallal be horano tawi yimbe ben no darude be wali annahu اقوى للحاج على العباده والدعاء في ذلك اليوم اسبو تاود تاجوغول ماكوغول ايغال دون نيالال كانكو حاجو وون كودوم بوراتا مو تيدينده اي وادوغول هونن ديويده تاواتا كو ديو دابيرادين كا حاجو تون كانيو مايدو دينغول دعاجي تراغول الله عز وجل كانن سي تاي او هوري او وناي نيدو فويغيتيدو ام فوينين اندي حاجو غونغول ناسا ماكال نودي غوليجي بوي وادو تيدي تو بما كفالي سان صيام يوم عاشوراء فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء فقال احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله ويستحب صيام يوم قبله او يوم بعده لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسعه ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله او يوما بعده خالف اليهود bema ki hunda tammere den e yidaadi din ka korka mani yani korkaaji di tawata ko yidaadi din ko horugol yawmu ashura du woni sappo jombente nelano alayhi salatu wassalam be landama fi horugol gal nyallal fa qala be maaki kambe nelano alayhi salatu wassalam be maaki wande mi do tanjini ala allah azza wa jalla ka allah tabaaraka wa ta'ala an yukaffira sanata allati qabla ne horugol gal do nyallal hefanta ne danke on den hitane bakatuji tusoki hitane yawtunene بماكي ويستحب نيدا صيام يوم قبله هورغول نيالل كو اتيغال دون او يوم بعده ما هورغول نيالل باورون غال دون نيالل لقوله صلى الله عليه وسلم سب ماكم بكم بين لانو عليه الصلاه والسلام لا ان بقيت ستوي مي لوتي غوردان الى قابل ها هيتان اراندن لا اسومن التاسعه مي هوراي نيالل غال تاوتا كو جينا يابانغال اي مي هوراي جينا اي سابو ولقوله صلى الله عليه وسلم اي سب ماكم بسومو hore yawman yallal qablahu ko atti sappo on woni jeenay on e sappo on aw yawman ba'dahu ma dum yallal baawo sappo woni sappo on e sappo e go khaliful yahuda lundo don al yahudu be tawata ben ko sappo tu woni kambe ko be horata akhrajahu ahmad ibn khuzaimata odonon be wi wa fi sanadihi ba'fu walakinahu sahha an ibn abbas binahwihi mawqufan min qawli qoni sifamudun selli ibn abbas tawako kongol tabitungol e mabbe golbe bantali ha enela do on sallallahu alayhi wasallam khamisan jawabun siyamu thalathati ayamin min kulli shahrin ko horugol balde tati e der lewru kala lewru dum kani ko sunna diwi goddun ne rabi'an aywa rabi'an nayamun afwan sawmul ithnain wal khamis min kulli usbu' ko horugol tenen kanyu may alkamisa e der kala yontere li hadisi aisha radhiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yataharra siyama al-ithnain wal khamis sabu ma kun yuma men aisha radhiyallahu anha be ma kin elado alayhi salatu wassalam be latino hibe ayni tayno kambe elado alayhi salatu wassalam be tinno e horugol tenen kanyu may alkamisa rawahu ahmad wa sahahahu al-albani ولقوله صلى الله عليه وسلم يسب ما كن لا عليه الصلاه والسلام بما تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس قل لي جمدن نكو ويبي تتدي كالله عز وجل اتنن كن يوم الخميس بما فاحب مما يريد ان يعرض عملي ويبي تت قل لي عندك الله عز وجل وانا صائم حرم كمن متوتا كمي هورد رواه الترمذي صححه الالباني في صحيحه الترمذي خامسا جواب صيام ثلاثه ايام من كل شهر وهورغول بلده تاتي اندر كالا ليو لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو سم من الشهر ثلاثه ايام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر سبو ما كن لانو عليه الصلاه والسلام كما كان اودو صحابه ابن عمرو رضي الله عنهما بما كسم هور من الشهر اندر ليورن ثلاثه ايام بلده تاتي فان الحسنه مؤيرندن سفانديها كو بعشر امثالها كو يرو مايره لابيجي سابو بما كي وذلك هور غول ما اندر ليورو كلا بالده تاتي دون مثل صيام الدهر نو واي وهور غول هيتان نينفو كو ادي ساهوري نيالال نيا كو بالده سابو نيالال بالده سابو نيالال بالده سابو بالده تاتي جدي وني بالده چاپاندي تاتي اذا سا هبي تاتي اندر ليورو دون هاري داي وهور دو ليورو دو سي وادي دون ليورو كارا هاري داي وهور دو اندر هيتان ن اخرجه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام ابو هريره بماكي جاتي ان وني نلادو عليه الصلاه والسلام بوصين لم بيجتتي صيام ثلاثه ايام هورغ البلده تتي من كل شهر اكل لورن وركعتي الضحى كان يما ادرد ديدي جولته دنك الضحى بمعنى على الاقل مهب ادرد ديدي الضحى وان اوترا اندم جولته ويتريان قبل ان انام كو اتيمي داناد كرم كوب ماكي كو في هون دون ابو هريره وينا بي واد ويتري كو اتيبي داناد وسي بي ارتينو جما بي وداينو تذاكر دندانغ الحديثا جكو بناني رين لادون عليه الصلاه والسلام نيالورما بي ييلتي توتو اي ماجدي فو ماجي سي بي والو نبي غاينا دون هرايني بي اذن يوبي واد ويتري ما مي اون سي بي والو دون اخرجه البخاري ويستحب ان تكون الايام البيض بما كنو ييدا ندلا توتو دي بالدي تاتي دي كانكو ندون او هورتا اي كالا ليورو ديدو نيالدي دي تاتا كو نيالدي دانيجي دي وهي دين الثالث عشر ko sappo e tati war rabi ashar e sappo e nay kanyum al khamis ashar e sappo e jowi e nder lewru ndu onno ndi wirana ayyam al bid ko sabu tawde den don balde tati jemmaaji majje on hare lewru ndu no jalbi moya li hadisi abi dharr sabu hadisi abu dharr qala bima ki qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kana minkum kala latido e modon sa'iman ko horowo min ash-shahri e der lewru ndum falyasum as-salasa al-bid yo ohoru tatiji daneji din sappo e tati sappo e nay e sappo e jowi rawahu ahmad wa sahahahu al-albani fi sahihi sunani an-nasa'i arayno sellana neddanke on kanko neddanke on horugol kadi nyaldigo ko na ayyam al-bid nyalande de o fala wo e der lewru ndum balde tati jeden on hore simo fala wada yontere kala nyallal gotal no sellana senelano alayhi salatu wassalam ari hadisi ma aisha gobe maki kambe nelano alayhi salatu wassalam be subahino e der yontere e der lewru ndum kala nyaldi di be fala be hore ko wadi sheikh ibn baz kanyum may sheikh usaymin be maki wonde nadi do tun haray dun don ko mustahab amma lutude den no sella sadisan jega bundun sawmu yawmin wa iftaru yawmin ko horugol nyallal taja nyallal du woni sawmu daud li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama afdalu siyami siyamu daud alayhi assalam kana yasumu yawman wa iftaru yawman be maki wanda ko buri mojjude korka nafilo fu ko none no annabi daud horir nono be maki be latino be horeno nyallal be taja nyallal rawahu al-bukhari وهذا من افضل انواع التتوع بما كننو بوري موجود اي نونيجي كوركادين فو بي واتي دون سابعا جيتا بونن صيام شهر الله المحرم كو هورو غندولو ليورو الله عز وجل هورمنالو دو وني جومبنتي اون نافوغول جومبنتي سينا مانو هورغول جومبنتي اون هورغول جيناي e sappo ma sappo e sappo e go e horugol tene mayru e alkhamisa mayru kanyum ma e sappo e tati sappo e nay sappo e je mana mudu nyaldi di tawata din no sappina horugol e mudu ndu horataake ndu fu mayru li hadisi abi hurayra radhiyallahu anhu sabu hadisi abi hurayra qala bima ki qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelado amma ki afdalus siyami ko buri mojjude korka ba'da ramadan ba husuma shahrullah almuharram korka nafilo fop ko horugol e ndudo lewru woni ko buri mojjude wa afdalus salati ko buri mojjude e julde fu kadi ma'dal faridati ba farida on salatul layli ko julde jemma nen rawahu muslim be maki saminan jeta tabundun siyamu tis'i dhilhijja ko horugol balde jeego jeenay arane den e der lewru donkindu gila nyande go on ha nyande jeenay بماكي وتبدأو دن نفوتو من أول يوم من شهر ذي الحجة إذا فوتو جلك نيالا الأرانا وتنتهي دي حتى باليوم التاسع كنيالا نجينا يبرد ونيان دي عرفة وهو يوم عرفة وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها ننكو سبو حديثة جي أرد دين etataku jolude den fi bangingol bure gollugol golleji dewal edin nyaldi don faqad qala sallallahu alayhi wa sallama bima ki ma min ayyamin ala enyaldi hay e goti al amalus salihu feehinna etawata gollugol golleji moddi e der majji ahabbu no burayi dede ila allah azza wa jalla fadika allah min hadhihi al ashar hewtiti kanyon de do nyaldi sappo arani do woni sappo arani din ka lewru donki رواه البخاري والصوم نعند لكركك من العمل الصالح انكو جياد يقول لدي تواتا وقول لمؤلم بماكي المسألة الثالثة مسألة تمع انقل دو دمبغ الما يكره ويحرم من الصيام وكونكو تواتا نو أنيا نو حرمنا كدي اكركك أولا أرى نو يكره نو أنيا إفراد شهر رجب بالصيام lettugal lewru ndu tawata ko lewru rajibi ndum wadandu kayru tul lewru horetendo argol neddanke on inna rajibi no hore o dettandu kayru tundu fu mayru o hora ko wana diya nyaldi di tawata ko nyaldi diya lebbe luttudi ndo ko hunde ne tawata ko anyane be makini anna dhalika sabu tawde dum min sha'airil jahiliyyati ko jiyadun e alama ndeji di majji ankobe ben andirano ko atti islam on arde idan mo hori e der mayru o hertini ndu kayru tun o yabata baraji kayru yo dettindu hoore ndulu fo mayru e batabaraaji amma non sta yo hoora e mayru sifa ko hoora tay de ko tenen alkhamisa sappo e tati sappo e nay sappo e joy ala el ono de andi no wodi yimbe go dettay be raaji be gila kandu fuddi don handu tinno be nyamata nelaaru alayhi salatu wassalam ha hande be hoorali lewru be timminindi suwana su may ha hande be hoorali lewru be timminindi suwana su may dun tabiti e sonnaabe mabbe tabiti e sahabaabe mabbe wona ibnu abbas en kanyuma e yumma meden ummu salama en e ko nande sifa mabbe be maki wa qad kanu gombi be latino ke kambe majji an ko ben ko watti islam arde yu'azzimuna hadha ash-shahra hibe teddina no ndu lewru do moja andi ko lewru ndu tata ko horminan falaw samahu ma'a ghayrihi sitawino kanko ne don o hori ndu do lewru wondu de e ko wona ndu do lewru lam yukara haray anya mana munu sitawi hauri o subi nyaldi di tawata ko nyaldi o hori e mayru wana o hori tadi ya lebbi luttudi tawa o hori rali dun don ba ko e raji bi woni ko hauri haray anya na kam kanko ne don enda si wabi tay ko horo tenen alkhamisa sappo e tadi sappo e nay sappo e joy ma horo wo balde tati e der lewru dun ala haray anyanakam kono wiugol ba ko rajibini mo fibi sa hori don hayba baraji buri da dun don haray no anya be makili annahu sabu tawde la yakunu hina idin don haray la tota ko horu gor rajibi on mukhass kanko ne don o la tota ko on sati don mukhassisan lahu bisiyam ko o hertindo rajibi on tun korka bi mana ko hertinando rajibi on korka be makira wa ahmad ابن خارشتا ابن الحر قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية عزاه الألباني لابن أبي شيبة وقال صحيح كما في إرواء الغليل oro hadith horay be raji bi ben tun be du'a famu dewdo moja dare mo be do ahmad ibn kharasata ibn al hurr be maki mi yi umar ibn al khattab radiyallahu anhu wa sayyidina umar mi yi be hibe piya be yimbe be tawata ko yimbe jogiti be hore mudu nyamugol e raji bi detta be raji bi ben be hora be wi mi umar ibn al khattab radiyallahu anhu no focca ben be focca no be hatta yad'uha fi at'ami haabe daro hande kadi be arta e nyamugol be terto few korka mabbe kan e der ndul lewru don be yiltito e nyamugol gol wa yaqulu harakambe umar hibe maka ka be foccata be don kulu nyame taje fa innama huwa shahrun ande ndudo ko lewru ndu tawata kana tu'azzimuhu aljahiliyatu majji an ko ben ko atti islam arde be latino ke hibe mawni nayno dum ene zitawi dun nabayno aljanna nelado wattano dum be waden hay se be wadali be makatano be makel joni eno sahabaajo mabbe umar lontido be dimmo kambe umar be hattali tun hadugol ko sibe yontigi no wadde be focceno o sabon sabu tawde ko hunde ne ala nafore hay e hunde ga islam kono yimbe saini be horugol kadi no harmi goddo innal ma horu gongol no boni ko none no horirda non boni anda si fami korka kam bonade ko none no horirda non ko non bonire be makifani yalli mundu yukrahu no anya kadi ifradu wajjindingol yawmil jumu'ati nyalande jumaden bi siyamin korka yettugol jumatun hora don kadi ko hunde anyane li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la tasumu yawmal jumu'ati illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu akhrajahu al-bukhari wa muslim sabu ma kunela non alayhi salatu wassalam be maki wata on horu nyande juma tun si wanande horoto nyallal ko atti juma o watton don juma o ma si on hori juma o watton kadi nyallal bawo juma o juma tun horata ke no anya be maki fa in samahu ma'a ghayrihi si on hori non juma o wondude e ko wona juma o bi maana wondude alkamisa o walla wondude e asawe on fala ba sabi dhalika illa ala imudu lil hadith al madi sabu o hadith yawtu do don elano maki de wawi wadde nyallal ado mudum ma nyallal bawo mudum salisan tam mundu yukrahu ifradu yawmi sabti bi siyamin no anya kadi hertingol nyalande asewere den hertinangol de kayre tun korka korka katawata ko korka nafilo لقوله صلى الله عليه وسلم سبو ما كن لنا عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم السبت وتأهور يند أسوى إلا في مفطورد عليكم سوانا كونك تاتك فرلادون أهور مور أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي بما كي والمقصود كفاندورا كن اي حديثه النهي عن افراده كفاندورا كن دو كاسينغو حدغول في وجين دينغونغول كو نيالانغال توم دتوغول كانيو نيالانغال توم وجين دينانغال كانغال توم هارا ودال نيالال ادو مودو ودال نيالال مامون سامنو حديث مويدن لو سي بما كي هوري جمع ووندو دي نيالال باو جمع يالال باو جمع كونغال واسي بكا قل يا سينغال تاكي كدا على الله بما كي وتخصيصه بالصيام كانيو ماي هرتينغول كانيو نيالانغال تون كوركا كاتاتا كو كوركا نافيل اما اذا بم الى غيره فلا باس اما ستوي اسوي اون او تاكاما اي كو ونا مو هر يلا الله سي اسوي اون تاكاما اي جمو نو دغي سبو اودو حديث سي او تاكاما كدي كانكو اي التي اون كدي نو دغي سبو حديث يوم مامن ام مسلم بما كي نلانو عليه الصلاه والسلام نو دودو نو كو بي هورينو asewe kanyum may alati be landa fe mudum be maki ko idi jedidi al yahudu an nasara kambe shirkay be ben nyande be nyamata mimmi do idi lundagol be den nyande be maki li qawlihi sallallahu alayhi wasallam sabu ma kun lanu alayhi salatu wassalam li ummi al mu'minin wanane nene gomdimbe ben juwayra bedo be tawata ko sonna be lanu alayhi salatu wassalam tay wa qad dakhala alayha lanu annati kama be يوم الجمعة نيان دي جمعة وهي سائمة تيوم مدن جوائي رهي بهوري فقال نلان عليه الصلاة والسلام بماكي أسمتي أمس أنا أهور نوانك قالت بماكي لا ميهورا نوانك قال بماكي تريدين أن تصومي غدا هدفان دي هور قل كدي جانغو نواني أسمعون قالت بماكي لا أوي قال فأفطري بماكي أوتجوك هور دا جمعكم جمعة هورتاك أهورا لأنك أهورتا جانغو أوتجو هند أخرجه البخاري بماكي فدل قوله تندني ماكم صلى الله عليه وسلم تريدين أن تصومي غدا هدا فاندي هورو قل جنغو على جواز صيام يوم السبت مع غيره ادو دقا قل هورو قل أسوي أول هدكونا أسوي قال الإمام الترمذي رحمه الله إمام الترمذي بماكي عقب إخراجه حديث النحي الماضي كبتن يلتن قل ما بأورو حديث متواتك حديث حدو دعون يوت دعون لا تصوموا يوم السبت إلا في مفطورد عليكم بماكي ومعنى الكراهية في هذا معنى حد أن يقول قل أورو حديث أن يختص الرجل يوم السبت بالصيام كون ديو هرتن تنيالا دي أسويرن دين تنكر نافيل لأن اليهود يعظمون يوم السبت سبق نيالا اليهود مونين دو non wadi ko yawtaten bayna qawsayni ko rabbidi dun don si tawi hawri ngal do nyallal ngal ari hawrude e sabab gomo wona o do sabab masalan ngal ali hawrude e arafa yandi dun no hewi ko arata arafa on ara hawrondira e nyalande asewere ne nodi yimbe duru be tata yamtani'una 'anis sawmi li sababi hadha al hadith on karamo ko be gono yari no sifa sheikh al albani alayhi rahmatullah نودي كرم وكوبة يا ربي وندي أوه بس هذا حديث نودي بجبامته وأنا شيخ الإسلام ابن تيمية تبي ماكي حديث عن سلا فيو أم بجبام فيو كذلك إمام مالك كدي جبا حديث يونو وأنا إمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه كم بجانتوري وأنا بيدو أدريدوني نت شيخ سمين كم بماكي كم بشيخ ابن باز وندي ستوي هوري سبب نودي فبنيري نيل الهور تينغل سهوري دون هرينا أسوي كونتر دا هورو دو كو عرفة وني كو هورو دا nda sifami ci tayfe poniri arafa on haray ko ya wakilo hora be makirabi anna yamunnu tahrimu siyami yawmi shakki ko harmugol horugol nyalande sikke wo huwa yawmu 30 min sha'ban ko woni nyalane chapande tati e ndudo lewru ndu tata ko lewru sabordu sumaye be maki idha kana fi samai ma yamna'u ru'yatal hilali sitawi hauri latike ka asama ko hadata yiugol lewru ndu fa in kanat as-samaa'u sahwan sitawi hauri non asama on olatike ko olabu do pos tawadulere hayhunde ala ton fusni bita non fala shakka haray sikke ala ko sai hombo nyallangal innete nyalande sikke ko sitawi hauri nen nyanden yasi on non nibiti mo adule no wali nyande nogay e jeenay wetude cappande tati andinde nyande arayno sikkita ske bimbinde nyande wonay sumay e ka wonata jonno si tawi yasi on non yibiti no wadi duule hare woni nyalande sikke si tawi o yi ali on nanali ama no harmani on horugol nyande cappande tati o amma si tawi yasi on no labi no henti no arena yawmu shak sandari o yi ali wana yasi on labiri do ni hande non ko wiyete ko yi aka si tawi yi aka ko honno akmilu iddata sha'bani 30 yawman bima ki wa dalilu tahrimihi kutindinta harmugol mudun hadithu ammar ibn yasir radiyallahu anhuma qala bima ki man sama al-yawma alladhi yushakku fihi kala horudo gal nyallal gal tata no sikkita sik denyanden ko go sumay ka ko cappande tati e sabordu sumay faqad asa abul qasim haray on lundike babeng al-qasim woni nelado alayhi salatu wassalam المعصيه لا تكون الا في حرام كا ايوه علقه البخاري في صحيحه بصيغه جزم بما كي ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم bema ki wata goddo e mon ardin korka ta goto e modon ardin korka bawo e afwan ado sumaye on nyallal ma balde didi yani ta goto e modon horu korka katawata ko korka wonuka nyallal ado sumaye on ma balde didi ado sumaye on illa ay yakuna rajul si wanande lato to neddo mo tata kana ya sumu sauma tata ko wowdo horude masalan sifa horowo tenen ma al khamisa dum hawro dira e tenen ma neddo mo tawata ko howdo horude siyam daud yasumu yawman wa yuftiru yawman si tay mo mari wirdu sawmin ara fal yasum zalika al yawm be maki yo horu gal do nyalla amma non si tawi o wowa dum do few dabugol nyallal ko atti sumaye on ma dum balde didi ko atti sumaye on hebe hadi mo kanko neddanke on horu gol no be maki wal ma'na ma'na'u لا يتقدم احد رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط يعني وتغدو امونون هور نيلال غال او اردينتا ادو سوماي اون تاوا نو كونتي اي ماكو كانكو نيدانكي اون سابوني هورغول ماكو غال دو نيلال فاندغول هونن ونوغول نيدو مو تاواتا كو ياودو في حاورو ديرغول اي الحاليو وي جوني سي تاوي جانغو ko sumaye mi hori ma si tay hande ko sumaye mi hori si tawina sumaye kadi aw joni ba lewru ndu yi ak haray onti yo wakilo tum fi ba anni mi hora si hawro ndiro yi ko sumaye alhamdulillah si hawro ndiro yi na sumaye woni ha nyallangal feccoy hakune mi tajay anda si fami hori gol makko ni kanko ne don dagota ko fa inna sawmahu murtabitun birru'ya ko wadi korka makko sumaye kan ko habbondirka e gotel e piji didi yi ugol lewrundu manun honnun timmingol sabordu sumay yelu cappande tati be maki fala hajata ila takallufi haju ala e fawta goldon inna joni mi horu si tawi hawri hawrondire ko dun aw ko dun sina dun kadi are naadu be maki amma man kana lahu wirdun amma ummo tawata himo mari wird ko inete wirdu shar'an ko hunde ne danke on e bani hore makko ko o rewirta Allah tabaaraka wa ta'ala tahimo wadi dum masalan nyande o nyande himo ebbi o wade misal mudum kanko neddo himo jogiti alkamisa e tenen kala o hore dum do wontani mo wirdan madum o hore sappo e tati sappo e nay sappo e joy lewru kala wontani mo wirdan madum e der nyallangal nyande o janga e derol qur'ana wontani mo wirdan ko sifanu no innete wird anda sifami ehe be maki amma man kana lahu wirdun amma ummu tawata ko latani do mo wirdu korka yasumuhu wirdu mo tawata ko mo horata fala shay'a alayhi haray kanko hunde ala e do makko horugol dum lenna dalika sabu tawde dum don laysa min istiqbali ramadan wa nafi jabbagol sumayon jiya ka jabbagol sumayon ko annangi mo anni taw ko nafi lo hori wana fi wadugol honnu fi wadugol ihtiyat si hawro ndire sumay mi hori si hawro ndiral yaw wa yustathna min dalika aidan no itte kadi e der hadise on no ittintini alqada'u yabugongol wan nadhru kanyum may fodore del li wujubihi ma sabu wadagol majji ani si tawi neddo on himo mari ko o yoba mo wawi horude nyande noga e jeenay, mo wawi horude nyande chapande tati sabordu sumay. Ko non na e anni wadugol ihtiyatu woni horirde, ko non si mo foddi kadi mo wawi horde. Idan labana en pos ko harmi horugol nyande eni den non balde didi ma nyallal attudun non ko sitay ne don ko jogiti ko niyatu al ihtiyat fi innugol mido horude. Si tawi hawri ko sumay min mi fuddike, si tawi na sumay aray katige tege metajay gol do lawol gol dagota. Amma ko wona gol don horugol fariddaji don yobe teedi manu horugol nafiloji wo wadi don ala ella en fami be maki khamisan jawabun du yahrumu no harmi sawmu yawmay al eidaini no harmi horugol nyalade didi idi jeden idi sumay idi donki li hadisi abi sa'id al khudri radiyallahu anhu بما كناها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر نلار عليه الصلاة والسلام بحدنا هورغل نيالان جلد سومي نيالان جلد دونك أخرجه البخاري والحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بما كهذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما عمر بما كديدو نيالد ديدي كنيالد ديدي دي نلار عليه الصلاة والسلام هذه هورغل يوم فطركم nyalande huntagol modo woni julde mon sumaye jawm nyalande tajugol modo min siyami kom immorde e korka modon ka woni nyalande juldere modon ne wal yawmul akhar be maki e nyalande de tawata ko ndeya ne tawata takuluna fihi don nyama e mayre min nusukikum e kirse modon den du woni nyalande julde donki ido nyaldi didi no hada horugol hadande kadi harmugol hol wadi goddo jodi kedo yeyi ha horama no gay e jeena e lewru ndo yi ama wana saudiya be inni wa jango de ko yen julu on tigi jodo don en min ba mi yali mi ala julude si a hori nde nyanden a hori nyande julde a wadi gollal harmugal neddo no hada horugol nyande julde dagan ta ko mo horugol nyande julde few e be maki sadisan jega bundum wa akhiran bema ki yukrahu no anya kadi sawmu ayyamit tashriq horugol dido nyaldidi tata ko ayyamut tashriq woni balde tati bawo julde donki ngom sappo e go sappo e didi sappo e tati eno inete ayyamut tashriq karam ko be maki fi on non ni wira ayyamut tashriq sabu tawde hibe woowi hari sitawi be hirsi layyama be on be sela kanyun tebbeli din be lila kanange nange ngen tappa dun don fi yo yoru be wi nyaldi din ayyamu tashriq kamige be maki wa hiya thalathatu ayyamin ba'da yawmi an-nahar dun ko balde tati de tawata ko araide bawo nyalande boragol gol woni nyalande julde donki al-hadi ashar sappo e go wasani ashar e sappo e didi wasalis عشر كنما اسبو اتت لقوله صلى الله عليه وسلم عنها سبو ما كن لانه عليه الصلاه والسلام ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل بما كدين يالدي دون ايام التشريق كو ايام اكل كو نيالدي نيامغول كو دغي وشرب ايرغول كدي كو دغي وذكر الله عز وجل جنتغول اند الله وكبر علي اذا ما كو غول ماببه كو نيامته ياري اولي وانا هورتيدكا ايوه اخرجه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم يسب ما كما بما كي يوم عرفه نند عرفه ويوم النحر كنما نند جلد دونكي وايام التشريق ادي ديدو نالدي دي تاوتا كو سابو ايغو سابو ايدي دي سابو ايتاتي دونكي بما كي عيدنا اهل الاسلام دنكو ايدي جيميدن نون اني ييمبه اسلامو بي وهي ايام اكل وشرب كو نالدي دي تاوتا كو نالني nyame teedi yare e mudu ko hongal woni gal nyamata ke yare e mudu e der dido ko yawmu arafa wa akhrajahu at-tirmidhi wa sahahahu al-albani fi sahih at-tirmidhi wa rukhisa fi siyamiha lil mutamatti'i wal qarin bima kino niwina nanon horugol dedo nyalde woni ayyamut tashriq odo neddo motata ko wado at-tamattu والقارن انقدو متواتا كو وادنو كو ويته كون قيران مانامون مبهدو به تواتا كو حجاي به نوني اودو حج فوتي نون كون نيدو متواتا كو نيدو ناتيردو اني عمره يسو دون كان كو نيدان كي اون وادو استحلال ba o wadi umra on ha gasi o wada istihlal o yalta e horminande makko ne few on saati o naati to yakadi e horminande ne nyande jeetati on ka donki o do no dagano mo horugol ngal do nyallal sabu honnon himo mari ko o wadoyta en ara e mudu madum on neddo mo tawata o naatiri kanko neddanke on anni e umra o wadali istihlal hakuni umra makko on e hajjumu bi maana horminande de onatiri den ka umra ko den don o wadiri umra o hajjiro den don kati famike be do dido ko kambe woni al mutamatti' wal qarin idha lam yajida sitawi hawri be hebali kambe dido samana al hadi si be hebali choggu hadi wonno be do dido goto kala e mabbe no duwa wadde hadi mo duwa hirsude hadi dido nel dari ni tawata ko hirsete ndito le hadisi aisha radhiyallahu anha wa ibn umar radhiyallahu anhuma قال سم ماكو بيدوديدو بماكي لم يرخص في ايام التشريق نلانو لم يرخص نويناك في ايام التشريق اديدو نيالدي تاتي اي سمنا ندي هورته الا لمن لم يجد الهديه بيدو بتاتا بهبالي هدي اناندي بدوا هورودي 10 ايام كا هم 10 ايام yondon baahi be du'a horude dido kambe be may horude dem balde tati don kambe woni tonka hajju wa sab'atin idha raja'tum tilka 'asharatun kamila tati ka hajju to joni sibe hori 10 12 13 hobbe ko denyande woni iwde ko fi hotugol be woni artude na yobe artube horal din don tati ton ko sibe hewti ga be hora jeddi luttude din idan be do kambe no daganobe horugol dum do akhrajahu al-bukhari fa naktafi bi hadha هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارايكو اتيكون ان يتا الله تبارك وتعالى الله اون هانو دو يتتد هانو دو جارنيده باوتو دون دن دو انون لادو ميدن صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيلون فيي دن جارنا مصيبه ميدن داراني بين اودو شرح مانام نجانغول ديدو دفتري هاكا هيوتي دون den toro Allah jalla wala yo wadube imrade ben noddube e fema ko kanko Allah jalla wala be noddan be noddi yo rewe be jeye ben wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin nam selun non feji arade wel tano wajama kadhalika hediti be do den toro Allah jalla wala yo wadube ben alladina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana baawdum feji den jarna yimbe wodo quartier fo den hertina bil khusus mawbe de do nokure ka worbe kanyum may ka sonnabe darani be newingol fiide do golle haade fewndi kade fewndi do den toro Allah yo yobbe ko mod yo wadana be barke be ngureji mabbe di baawdum feji den du'a no kadi sonnabe darani be fi gollugol di nyaameteji di jamaa on nemi norido kalere fana den toro Allah yo arsi kube bibbe karmo koobe karewbe kasornabe nafobe dedo mofte duniyan wa akhirah bawo be nafde dedo mofte ara yottina diina Allah kan tabaaraka wa ta'ala don si fejji ara ko waqtu lande woni ko wonden amma fi innugol ta'liq alaga ta'liq mo wada ko kalimatu shukrin tum woni ko mi wadata insha Allah tabaaraka wa ta'ala no gasahara aslaftu ها اي اسلفت تلك الكلمه اي قدمتها ميردينيم ناهي غوتو كايجتناب الكبائر بسابانيكن دون نونيجين بيتا دون نوني غوتو بوردو هيموده غودو سي ووديتوتو كوينيتي كون كبائر الذنوب نجي اي كولابا ندو فيباتا تاو كبيره اون هارمي ووديترامو في الله هاراونا سابوغيتييم ببن ووديترامو كاينون لا رشار انرينو beedi ta don en fode ngande riba no mari noneji jamaa rutto be anda noneji riba din be anda hadaadi din be anda daginaadi din kadi embere no di dagori non e sai kadi dagi don e ko hombo di dagi harawana jumpugol tun don si feji ka fa'idatu sawmi do ko be yewti ko sawm yab'athu 'ala al-'atfi al-'atfu taratan yufassaru bil mahabba dum woni yidugol wa kadhalika ka niyyatu sawmi anni ana gol korka kan karmo ko ben ko yewti kon wobbe no sennindiri hakkunde worbe sonnaabe ben nay si ko sonnaajo ko yo anni yo nyande wo nyande si tay ko gorko anni ye goto yonay benni paseno e sonnaajo on tan inande tajondir gol korka kan kono do on be inni ma dama korka kan tajondirali haray niya goto inshallah tabaaraka wa ta'ala wa wayonde ma dama korka kan tajondirali nam si tayno korka kan tajondiri haray hina idin dun don no andan haton jini tajdidun niyyati mar'atan kanat aw rajulan kana don si feji kadhalika ka safar do safarul ma'siyah e al ma'siyatu fi safar andi be inna eton fulanun asin fi safarihi wala asin bi safarihi goddo no wonira voyage makko tigiri ko zunubo marito wano e misal neddo immido do ino fokkiti yahugol e leydi araw faanda kisina yahugol ton wada shirku wala bid'a wala yedira allah ko ente kon kabairu dhunub dun do la sakka wodo ko yeddirdo voyage makko tigiri no ton kadi asin fi safarihi masalan neddo o yalta o yaha voyage makko ko tagi do kono e der makko huli tan wada zina o yara bere wada shirko wada bid'a karmo ko be yawta e der mudu e asim fi safarihi no lural alaka duitugol fi ma alam e katajugol kono asim bi safarihi don hibe lurri eske on tigi duitay kaaw duitata be yari duitata kon non simi fayaadi hasaba ko mi kon ka defte malikiya wonde no sella ka usta nda tawde ko amruji di dumannaaki di yowondira harabe fenninani en e maanaaji mudun ni hikkiti ka suqutul kaffara masalan no ardi non ka gissa o do neddo tay woni sumaye e misal wari wadde ko fawata mo kaffara be holli en kay ko fawata kon kaffara ko hunde wotere hondu yidugol e beengu mu e nyalor masumaye walla no gasa hara ko wana beengu on tigi kono dun do haray bay haray do ko duwa de yewtude kon do ko fi ko dagi kon goddo kay ko suusi joomi mu go yo diru zina e sumaye dengan di zina mutlaqan no harmi kono boneji din hidi urda e saaji din no mojjereji din urda tanon hidi urda kadde zamanuji din juludo masjidun nabawi wata wa juludo kamendo be burdi baraji ka yahudo kay masjidun nabawi wadi don zunubu ton non kay wayirta wa wadi do zunubu fase piji din haray hidi burdi be halay si tay on tigi yahi ha urun ki tay wata gana ka fiw non kay yasbutu jono eske si ron kere den iwoyi amuron artay ka artata Sheikh Salil Fawzani simfayal hibe subi stay woni ko wonno masalan ko baasa o wata horude e misal o wawata ko innete ko nyammi gol o wata ko rindingol yaho ya horu gongol gasata ko no jawdi heboyike benna yo wadu ko innete kon e on don kaffara rahibe sappi fi mudun kata'jilul fitr kadhalik kayatchingol tajugol non kay himbe no jarri bae mum moja no be halini non habita gol kode ndara dun non kadi jama watta na hilla mo jadun ko lawi rafidan habita gol kode tigi tigi on rafida e kala nandu do e mabbe tawaifu sufiya dun non ko ma wole be jotto be na ko ma habito den ha kode de yalta kode de balla summati musiyama ila layli be jodi be firiri laylu on ghayra laylu laylu alladhi fassarahu nabi alayhi salatu wassalam fa waqa'u fi dalal be yani ko enete ko nge majjere ko du wadi rafida fi qulubihim layl no berde mabbe den niure bila shak kon dun non wadi no berde mabbe den jemma kon dun woni on jemma wasugol hawrondir gongol e ko nelaado addi ko ka bangal carte kadi cerno ben ko yewti ko no ton beynata carte folaade de folaka ide certi masalan modo jitay o foli o waway tuttude tawagol moda dun don dun kono be haliri non haray iskal no der ton fi ramadan wa fi ghairi ramadan on tigi yanay e na'u min al mahdhur amma non si folaka on tigi dojji wawali yaltude non ko babu akhar haray ko dambu gal go dun don haray nafi dun don nahyon haray wana wana don haadi nahyon ka nafi on don bangi woni tigi tigi on ko arti haray ko dun do wonno tanjini ko mi sapoto no der ga inshallah tabaaraka wa ta'ala ramido toro Allah jalla wala yo hawrindi ngin fo ko yidi o yarli haray non kor ka on do na wasilanni no heddi do itikaf no heddi tarawe jama watta na hillaisi ko nyallal be ndaro ya dun don waawi timminede non haray ko amru muhimu passe ko suma e wonde wadde istiqbal suma e wonde ngi henditaade e kala ahkamu jiyo witordi to ko hikkiti don kon haray ko lande arde den haray non lande mi do tanjini ari do dudude no gasa ko buri ko ngi hanude yimbe men be lando ko humondiri e darsu on kon si tay tampinta tay non haajuuji ko humondira e darsu on kon no duudi haray hadata be wallito tigi tigi on be waawetinde lande gono gano gasa harano ari arabiya godde go kadi harano ari ko wana arabiya kon tun aray wakkilo de moja gana hiya windo lande don andi day mangen wolay dun haray non barmine windu gongol arabu jazallahu al ikhwa alladhina yaqumuna bi kitabati al as'ila bil arabiyya hada amru jamil data de ko min babil istidadi wa tamarrun ko hunde labade ko ni tun li yata'allamu jayyida wadem muhawala jange mo jande tawde allahnu ko amru madhmum lahnu ko hunde aybinande fi ghayati mo jangal non ko yeddi onti gi sedata e nyawingol tege tege on nyawi ngol non ko hunde tawataara ko de kanude kon non wakkila gongol winda e arabiya haray ko hunde labande kon non hikkito so don haray e cerno be wadam be ben darso on haray be golli fota be wowli buy kon haray ko mabbe ya foka be artaka landa go jaba go lande de tawde lande den haray ko humondiri e preparane de be wadani en den darso hore mudum insha Allah be wawa jabaade haray den way ndarde waawa won jangande lande den ma kambe tigiri be janga ma waden tartibu lande den daare wurde himmude den jaabo den kala mo tay landal mu yi'a ka gaay walla jaabaka araw andana ngaygo passe anda ka windudo sako wana affaire no wadaay la de do woni attiyaro ah hino do de tatti naam ngati de landal la yardi dal tandal mo wontira har tay sen nono dini ko ro pas landal den ko fi mo yon fo namin landal fi dar so nan rena den ko ko na landal ko dulo ko kiswa ayo am da insha Allah Bapak Bupati Kondolan Bapak Bupati Kondolan Bapak Bupati Kondolan Bapak Bupati Kondolan Bapak Bupati Kondolan Bapak Bupati Kondolan Bapak Bupati Kondolan Bapak Bupati Kondolan Bapak Bupati Kondolan Bapak Bupati Kondolan Bapak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin Arai wa belandi Wande ko sibbe meden gobe tawata no wuri e leydi ndi tawata walla leyde de tawata ko leyde heferabe jon non ka leyde ton si tawi donkin hewti heferabe no hadibe ko wiyete ko layyagol si tawi hawri on tigi layyike be fawai mu amand ko o yobata do haray be wi non eske no sellana mo kanko neddo on dettugo layya makko on masalan o adda wana mbodi din ka meden ga be don sodana mo layya ga be layyanum areno awalan honde aranere den taw nono ko honde ne tawata hubin tingongol wonde be haday be layya gongol no wodi ko darte mu mana be haday be layya gongol ko be haday be layya gol be ka der galleji mabbe walla ko e der leydi ndin fu parce que de ngandi hay ko dammol den nabo kambe ka mabbe a hirsata ka ciudi no wodi nokkeli di tawata ko wadaadi kala yete do wana ka abatuarji yo no wana ka mabbe ton tigi be mari abatuarji to si tawi ko be haduma layya gongol an neddo on ka der gallema amma si tawi hauri ayi ka abatuarji alhamdulillah no wodi abatuarji e leydi dudude hande de tawata ko julbe woni hirsude ton ayi ayi di e ben non anabi dammol mangol ton a yewti di e mabbe be accu hirsa hay si tawi hawri kambe be onno innete be huttante parce ko buri mojjude kon kalaya ko ya hirsa hore ma no sella no ya lonti goddo go kadi o hirsanama si tawi dun don no wawa gasude ton haray ko ya yaw hirsa non kambe hore mabbe be uttanama ma o way wadiranu woda wadirde ka denna bono ya ha soda dam mongol jonnaabe kambe julbe ben be hirsanama be huttanama yobabe ko yobataabe kon koni adettata e der tiwu kanyu dammol layangol yobiraabe dum be anda sifami inan zitawi hadore den ka galle waya de hirso ya ka abattoir jido amma zitawi hay tombe hadete aray don sharia on mi ali ka karmo ko ben hadi lontingol goddo on be maaki no sella inan haray no sella na maya adduga yeru hasabako mi yi ikonge mudum be galla yanoma ono wodi piu ngotun ku yewti nirante yimbe be yo wakkilo be yondino e de leyde be heferabe yo julbe be yondino e de leyde non hulbini non sikude tanke hide yaade ka mabbe non sikude ko moni gollande be ko yimbe wonbe yude ben surtout leyde bale yaha ka mabbe ko be woni gollande be saybe darodo be na hitande kala ameriki be okki visa cadeau 50,000 personnes non non sikude dun na nafore wonande be ene radu naw joni koko woni yaade golla to fo wobbe dogay kamen do golle be yaabe golla buri den nyiddude to ko jelo yey ton tay golle mabbe ko ayno gol yummiray ki kala ka maison de retraite ji golle mabbe den fo ko dum ko si ben joddi gol ben e po e immi gol be banna gol be bere be yara ko nan ni si fadi piji ko mecce den fo wono ta on tigi aray do si hewti be na kari senike aray mo labbini heferabe so be ha yoni artido nan ko piji di tata yo jama on seludum yimbe yu yondino e de leyde be heferabe njalo woni kamen do be halele de heferabe ayo nam be wada ni en ishara do be annin tini e wana end kan ben non ko andabe no sina leyde nokkeli di tata ko cey ka julbe woni arabe mari dole moja nokkeli gono ton sa hirsi ton nagge be warete ase kambe be rewa enayi ay goddo no ara do mo jogi otwal makko ta nagge no jodi ka tumbo datal o darna o tuangal ka waddi o tippo waro su jana nagge nge o fejja ay de rowani walla rowani ndeya be sunni ton julbe go sabu be yiiben no jogiti nagge walla nayno ukkidi don e otowal no fokkiti fi hirsoy gol be sunni be few dan haray julbe be yo heju ka leyde mudum terto e do leyde be do himbe hefera na kono gan nal do landam kondo ما هو وعد الناس في العشر الأواخر من رمضان بين كل أربع ركعات فضيلة الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل وفاز على الصلاة والصدقة وقراءة القرآن ونحوها من تحميل المستقبل الأجر ونفع الله عنه وقال له ميل وغوره لتراويك وقال له vero landi wonde kon woni nyaawore e ledo balde sappo sakkitore jemmaaje den waajagol hakkunde darde den si juulama darde nay fowtaama waajagol hakkunde don hono masala ko masala motawata yeru ko mi hawri e mudum kon nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama karamo ko bembe maaki nelado wattaano dum on sheikh usaymin be maakiri non kadhalika bedo be tawata ko sheikh al-albani sa wawli nun no gasa be inna ma kernela don julnu no be den balde na'am hadith abu zarri on no holli be juli be nyande be julni be nyande no gay e go no gay e tati no gay e joyi edo kanyum ma e no gay e jeddi simi fayali be julni be din jemmaaji do no kambe nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be wadano dun nonno o wadi sitawi karamo ko be wadi wana sheikh uthaymeen kanyum ma e sheikh al-albani be maaki wonde dun don jiyaka e sunnaaji nelaado alayhi salatu wassalam don ko waqtu fowtagol non wana waqtu waajagol non non se ndari de do deftere wi'etende sahihu fiqhi sunnati wa adillatuhu min alkitabi was sunna be janti fi mudun wonde ma watta dun don illa aljuhalu si wana yimbe majjube be maaki andudo qur'an e sunna watta aray sina allahumma harako tanbihi yuda mana mudun ay ipiji di tata ko anyinidi munkarat wondi wadde don tada findintinde yimbe on yimbe ben fiidin don piji don ala el kono jogi tagol mawdu'a mawdu' malum mawdu'at tawatuma arda onyande onyande da mari don ko jangana yimbe ben yewtaabe be maaki dun don wadugol dun edin sa'aji non haray ko hundene tabita amma no wadugol adona fi logon ma wadugol bawona fi logon ala illa sabu nelano alayhi salatu wassalamu tabiti e mabbe be waji ke bawo julde wono ardi non ko hadith irbad ibn sariyata be maki salla bina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam e riwaya go salatu alfajr thumma istaqbala alayna fawa'adana maw'idatan baligha idan ko atti julde den si tawi waji ke don hare ko waji do bawo geje si tay ko bawo nafilo gon kadi waji da ko bawo julde nafilo waji da Sheikh al-Albani bi maki asli umma thabata fi salati al-fard yathbutu fi salati an-nafl wal-aks illa ma dalla ad-dalil ala khususiyyati bi maki kala ko tabiti e julde farida tabitai e julde nafilo kala ko tabiti ga nafilo tabitai ka farida sinasi dalil ari wi ido ko farida tul ma do ko nafilo yanda sifabe إن الإنسان من العلم هل ممكن أن نقول سلام للشيطان هي الإنسان الصيام 15 أيام في شهر شعبان 15 أيام hobbe landi wonde si tawi hawrino sunnina horugol balde sappo e jowi arane den e der ndudo lewro sabordu sumay nam no sunnina senelano alayhi salatu wassalam ko itta kon e abdullah ibn abbas e yuma menen ummu salama e ko wonabe wonde nelano alayhi salatu wassalam be horayno ndudo lewro sabordu sumay ko duudi bal riwayaaji go ari wi be horayno kambe nelado ndu fapsi wana seeda am seeda e may riwayaaji go ari ay ittintinaali wi be horayno ndu ndu fow kono karmo kobbe maaki ko selli kon ko be horayno ko duudi e mayru si wana seeda e mayru yani ko seeda be ittintinaino holli be horayno feccere mayru walla buri feccere mayru idan ko sunna wonan ne ne danke on horugol dum Naam haray en daray darnde do insha Allah azza wa jal suma gayni toyden eno dambude luttude non haray en daray fi lande ne bi ibnillah tabarak wa taala harajama on be seytinaali ko wonno waqtu meden on fejjiti ka ebbuno den non haray ko watti yeso dun non ko sonnaabe go no seni ka meden do e tawata hibe jarri bora angal cellal haray be tori goto kala e meden yo torano be Allah azza wa jal yo Allah on dikkimbe aray torike mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo tawata ko kanko woni dikkinowo on yo okkube cellal nafaygal be adna ila akhara yo ittambe de do nawnare mabbe wartirana be cellal gal tawata ko wadangal barki wadana be kadi joddi Musa ndi ko be Musa kon fukkirdum bakkatuje mabbe den e bantirandum be daraja on dikkinana en dendanigal e nawnube ben nyawnube julbe ben be fo mabbe aray ko watti don ko wano bedo ardiniri non hara e weltanike Allah tabaaraka wa ta'ala ni winando en hewtugol e dedo no kure e so dun en weltanike bedo mawbe meden be tawata ko wernube en e dedo no kure be ne winani en wadugol dun do e dedo no kure mawbe be tawata ko duibe mabbe e suddibe mabbe e weltanike kadi sonnaabe be tawata ben ko gollambe en dedo golle e weltanike dendanigal sibbe meden be tawata ko senibe do ben e weltanike kadhalika khassatan kambe karamo ko be meden wadan ben ido ta'liqati ara en torki Allah azza wa jalla yo Allah tabaarak wa ta'ala wadan en de golle meden do ka mawazin hasanat meden kanko Allah tabaarak wa ta'ala burta en faminde kaado diina makko o tabintina en e kaado o wadan yimbe wallaybe kaado diina makko hara ko sabu makko torike mo kanko Allah azza wa jalla yo wadan en barki e zurriyaji meden de wanna en barki e bengureji meden ning wanna en barki e dendanigal jawle meden den enen do fo o mobo ya en ka jannatal firdausi o danda e lette makko den ka adna do e kala khara wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a bi sunnatihi ila yawmiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men muntada salafi salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi salafi yo allah on nafir eng فجزاكم الله خيرا.